się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. پاکی سرم دریایا بم بباشوینه که خوشی تیایا هر کاتی که دل خوش بیو بره اکوین ام شعرانه لک ازانی با من اونه دریام خوشه بی من عشقی رنگشین جوانه کهیم لولو آ مناره سری اویتا او تا جوره که ایمان آبو چیو پر یاو تیاره بیت جورا وا من رگم پیا و بیت جورا وا آخر ما راست دیا راست کی بالام شن نبود من تی آب خام اش مزنی که تو رازی نبی دور باش اش با دکتر مفید دلیم دکتر مفید چیپ کا ایترم شوکار دریشلی چه بسر برم ای کشتیواری باد بانگ سمح حالا ام شوره تستلی نوار خو مالا بشکری هیوادارم پرخکانم بیزارت نکا چوکا من ببی پرخ پرخناتوانو بخوام علی چی؟ والله خو امش تیکر راسته هیوا دارم بیزارد نکم من ببی پرخ پرخناخوام اما بدبختی منه نصر پشتی کشت یکا خوام جارش خورا باره من هوی و همو خلق ده هنان کانی من از نایو ای دوز نوا ای خوردو من دزکه که با پانای اب او خیانی که آل دوز نگره من عربی هم بلیا ولی چی سبارت بند ده هنان نویا یا سکتوفی ایشی زیرکی بلان خدمتت ایلیتی نا نا سجکم موایا راو کردنی نه هم در شواکه کاری کی زور قرسا بلان بیروقی خود بو ایمه به پیق سکانی تو دست مان کر بگران بدوای نه هم در شواکه ده بلان تو خاونی بیروقی ده نر نیت دكتور نبهان نو بینید او چیکن دی خیره با سرکارکانتان او نکات منیتا بفی روی بند خیره کندی کم شم و ایز دفیه ایشل کسو کرده و بید او سادرشتم خیر نکم گلتا پیمه که رو شبه ابم بباشترین چجلینر فیری هل کسو کرده و شبم اتو این تاقی که ایتوا هیش شه نابینم خیر که به تاقل ابم بخوا وفزنم گشته که زور نخوشه بی نان مکم نانی بیانی آمده یا این خواردن با ایما یعنی باشی ایما اینجانی ها نخیر بریزم من نزانم ایما چیه خون بس فردی خاتو نزانم چیه او خون نانی که او ای خوا تایبتی ها خواردنی تایبتی همه تامی چوان بخواهی ای باشا پرسار اکیل خانم ببتی لخواردن تایبتی چیه ما بستم اوه زور جا قیمتی اکن ابی چی روی ابی؟ تو کلا کی زور زورا؟ یو دارم لعنو اسلامت بی اگر کوتو اتوا لعنو منارا دور مکو روا ابی او دو کلا چی بیت دلنیا به هر ایز دارو اموش دیه کتایی پی هاو ایدر کت شوین من نکه ای دوما. دست خوش کاری که چاکت کرد گوره آمده چی؟ پیم بله بابا لمکت تقانه وام چکت کردو دکتوری پیاکم کن بله باشه ریستا منارا برو هرچی لفاف ما نه بیه نبود بله باش ربی نسیم بله برو بخیراترین که شوربه یکم بو اماده که بل خوبی خاطوز برگری زیاد کم لوا بسر چاو گورم بیویست منی جرمتیان با حزكم يا رمتي تنبا من اتوانم تشيبكا زور باشا سيريام جونتا ياكا برو اما نبشو اما نبشو بله تكاول ياكم جوال فاشان كيتو ام ايش زور قرصة بومن اقا داريك بوهمو كشت يكان اقا داريك بوهمو كشت يكان كس جويلي اما ولامم بنوا جویست من با دکتوره هر دکتوره اک بید چون که لو اک بانه تای چی زوری هیا کشتی کشت من استا برو نوسی واکوری خور آوای نوسی شکل شوار برای اکه بید دوباره اکه موا ایم استا لواکوری خور آوای نوسی شکل شوارین بله بله جمال لیتا زور سمستان اکم بو حتن تن بدم بانگ وزا کمان بله بله استا دکتوره که راستو خو خسن لگه وکن زور سمست بله من دکتورم، نخوشه گتان چونه، توزه تری یارمتی تانم لوانه یک کسی اک بله مکه ایتیش کنی به، تا یکی زور برزیه دکتور باشه لشونی خودتان بمین نوه تا یملاتن، لشونی خودتان مزولند که چهاره دکه دکتور، چهاره توین تا استاج لجیانه ماو، چون رزگاری بوا ابو يا غسالي كان عماده في الزايا ام همي الى كيان اما تيا لواني عم كروي انا قريبه دنگ با توتی استا دکتوره که ایت بو ایرو چارسه ربیع اکار ربیع دكتوره قد وانا كوي ربيع ربيع يوادارم بتترين كات شاك بيتوا منارا لولو او نادوز يوا نخير باوكا دكتوره فریاکم تا کرده بود بله بله فر بود بخیر بینی اخوا بری باش دام بخوتا بگره باش دارم نکت شی باش آگیر او دود یا بو آکا زنگی کنون من ربيع لقلي أنا كوتوتك يا شيخ وي واشويني كوتوت وتشويني كوتوت نازانم دكتور فيويستا بزوتين كاتير جبل راسك كي دكتور أمير قد مان بتستوني الناس مان بستروا مكا واسنا لبينك شكا من نام رغدا دور بخير اي درتو ولي باش هیچ گمانم نیه رزی به شکنی خواهی بی کار رزی او کشتی بوستا چاکی که والا نظر قربان بسی تری کن رو چاکی که اگیلا زنی چیو بسره اینو بزنه چی بسره تو ها دیگره نزانم بۆچی شوێنی ڕەبیعکەوت بوون. دکتۆر موفید، کاگ یاسر، خەریف بکەینە ناوچێتەکانەوە، سەیری ئەم ڕەسمانەکەن ئەنجا ئەزانن. ئێستا تێگەیشتم بۆچی شوێنی ڕەبیع کەوتبوون. ئەیانویست ئەم ڕەسمانەی لێوەرگرنەوە. ئەمانە چەکەیەکی زۆر ترسناکن. ئەبێ هەر شوێنێکی خۆمان لە دەستیان ڕزگار کەین. ئەمە شەرمەزارییە، شەرمەزارییە. ئەم تووڕەقانە پەلاماری سندەوەری ئاویەن. يا ربيعي بوقت بوجه وقول أو رسمان لناوجه. أوتان قرانوا أبي أمجارة بنياتي جيبن. لشون کوتون من تو بلی مرجان چه تکانی واز من لبینن لکل مانا بردوان بن و بینین ام بسرحات خوشانا هل اوکی گاها تو دیان بینین بخواه تامس برم بنیازی دیدار.